для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Кухоннага акна над прызбою вярнулі клубамі дым і пара. Мучкі ўверх зірнулі абодва, і здзіўленне вырас лёг на твары. Як белы галубок з клубастай цёмнай хмары з куродыму над іх галовамі з'явіўся каўпак кухарскі, войскі. Твар яго слязіўся. Стары з акна даўно прыкмеціў, што ўжо разам сядзіць пратас з вусатым ключнікам Гервазам. Падкраўся і, не кажучы сябрам ні слова, услухоўваўся, аб чым жа там у іх размова. І тыцнуў з подачак з бісквітам для пачыну. «Закусвайце мядок, шаноўныя мужчыны, а я вам раскажу пра выпадак нязвычны на паляванні ў нас». Тады ж магла трагічна для іх там спрэчка скончыцца ва ўсякім разе тых двух пасла Рейтана і Дэнасаў князя. Было ж, як я раней казаў, у налібоках на паляванні на дзікоў. Я сам з наскоку быў падаспеў на перапалку к тым задзірам і, дайце веры, спрэчку іх уладзіў мірам, а як і чым? Ды тут яго апавяданне зноў перабілі лёка і сваім пытаннем, каму сервіз прынесці, дзе яго расставіць. Пан войскі мігам знік на кухні справы правіць. Старыя зноў мядухі выпілі з прыцмокам, абцёршы вусы кожны з іх цікаўным вокам, віжуе, як у садзе улан свае залёты да Зоськи выяўляе, ручку той блазноты трымае левой рукой. Пры ўсім хаценні ён правай з-пад павязкі не скране раненне. Дзядам адтуль чуваць сардэчнае прызнанне. О, Зося, мілая, скажы мне да вянчання, не перадумала. Я помню тое слова, яшчэ мне летась ты сказаць была гатова. Але нам абаім тады перашкаджалі абставіны, мы ўсе мужчыны пакідалі радзіму. Я лічыў тады, што мне самому было б недаравальна скарыстаць той момант для лёгкай перамогі над сваёй каханай. Лічыў, што ў войску, службаю самаадданай, я мушу заслужыць прыхільнасць панны Зосі, калі б і год ці два таго чакаць прыйшлося. Ты кажаш, верная, і сёння абавязку. Але за што мне, любая, такую ласку ты робіш? Можа быць, і не па ўласнай волі, а па жаданні цёткі, дзядзькі. Ты ніколі не забывай, што самы шчыры сват пры шлюбе – падказка сэрца. Гэта той, каго ты любіш, каго прызначыў лёс. Замуж жа крок адказны. Магчыма, ты ў пачуццях не зусім выразна паспела разабрацца і ў падтрымку дружбы згаджаешся. У гэткім выпадку Чаму ж бы заручын не адкласці? Не канечне ж сёння, тым больш, што ёсць загад па нашым эскадроне мяне інструктарам пакінуць у мясцовым палку, пакуль павязкі не здыму. Ты словам скажы мне, ненаглядная, калі ты згодна стаць пад вянец са мной. Хоць сціпла ды ахвотна яна адказвала, зірнуўшы ў твар нясмела каханаму: даўно было, забыць паспела пра многае, аднак, як помню, павучанне было: замужжа не мінуць, прыйшло каханне, згаджайся, я ж заўсёды згодна з воляй Бога і радаю старэйшых. Больш яна нічога пра выбар не сказала, у ім ён не ўсумніцца, але спыталася: той страшнай навальніцы ўначы, калі памёр ксёндз Робак, не забылі? Пасля бяды, якую тут тады зрабілі, пан у слязах да нас забег на развітанне, на міг сказаў мне штось. Тады ў яго каханне я ўпершыню паверыла. Што ж, мабыць, лёсам нам суджана яно і тым пакутным слёзам стаць знакам вернасці было наканавана. Пасля я ўсякі раз малілася за пана. Прайшоў жа цэлы год чакання адзіноты, і дома, і ў гасцях я ўсюды без ахвоты час бавіла. Нідзе бывала не сядзіцца, напрыклад, леташняй зімою ў двор сапліцы я з вільні без пары ўцякла. Пагасцявала 2 тыдні пад каморага, засумавала па роднай старане, па той маленькай зале, дзе пры люстэрку вы тады мяне спужалі, і дзе пазней праз плач у шлях ваш небяспечны благаславіла вас. Няхай вам будзе вечна пра тое памятка. Як крунь вясною ранняй, хай зелянее, крэпнучы ў сваім выпрабаванні. Маркотна мне было адной, без вас бывала з сяброўкай або з цёткай, аб чым папала вяду размову і міжвольна пана імем абмоўлюся. Адразу шэпты між сваімі дапытваюцца, мабыць, Зоська закахана, а я знарок імя не называю пана. Тадэвуш, задаволены прызнаннямі каханай, ад радасці пяшчотна ўзяў пад ручку панну і з саду дом павёў, у той пакой дзіцячы, дзе рос і дзе праз 10 год яе пабачыў. А ў тым пакоіку вялікі рух тварыўся. Прыбраўшыся да шлюбу, рэгент проста збіўся із ног і з панталыку ў ролі жаніхоўскай перад нявестаю сваёю сапліцоўскай. То бранзалетку ёй падай, то медальёнчык, пачысці ланцужок, адкры парфум флакончык, то мушку ёй наклей, шчэй крыкне: «Ах, не гэту!» О, незайздросны лёс! Капрызам туалету умела дагаджаць старому кавалеру. І ўсё ж ён, адступіўшыся па крайняй меры, раз пораз наглядаў, як у люстэрку панна з сабою любавалася, пакуль старанна ёй пакаёўка локаны вела шчыпцамі, а каля ног служанкі з белымі чапцамі фальбонкі распраўлялі зверху і пад нізам, каб толькі дагадзіць нявесціным капрызам. Пакуль ён вокіс адціраў, на шкельцы хукаў, кухарчык прыляцеў к акну і ў шыбу стукаў: «Хутчэй вядзіце ганчакоў, шарак у садзе!» Нягоднік прыскакаў з лазы і ўжо ў рассадзе частуецца: «Сабак пастаўце каля плота!» Асэсар праз акно відаць схапіў з налёту на змычку сокала і ў ход, ганчак пры боку. А рэгент, як падсмалены праз двор, з падскокам да будкі кідаўся без шапкі, рэзкім свістам зняў з лежні куцага, прылашчыў і фарсіста спяшаўся трапіць пану войскаму на вочы. Той быў на месцы ўжо і ўсім даваў ахвоча парады. З выжламі пастаньце каля саду, схаваўшыся за плот, а я ўздыму там ззаду гвалт, шум, хлапушкаю, і знік, каб праз імгненне ў гародзе пра сябе страшэнным тарахценнем апавясціць, маўляў, спужаю цябе шэры. Аж выгнуліся сокал з куцым, чуюць звера, але стральцы стаяць, паказваючы выжлам напрамак гону пальцамі. Дай Бог, каб выйшла па іх паказе. Цмокаюць з азартам хваты два ганчакі, як дзве стралы, што ў цэль напяты з адной цецівы, трымцяць, стрыгуць вушамі. І раптам з траскатні хлапушкі ў шуме гамі пачулася «Ату! Ату!» сігнал грачэхі. Шарак шугнуў за плот, і колькі той пацехі, як ганчакі населі ў двух і прагавіта схапілі за хрыбет каюк, касы і квіта. Не лезь, не шкодь, хоць ты перад сваім сканчэннем кугакнуў жаласна, нібы пры нараджэнні малое. Смерць ёсць смерць. Лаўцы ўжо выжлаў клічуць, а ты ў ярасці ахвяру з брушка клычаць. Грачэха майстрам быў уладжваць хапкі-цапкі. Падбегшы, нож дастаў, адцяў у зайца лапкі і кінуў ганчакам па дзве да кожнай ляпы. І каб зраўняць іх, кожнага рукой паляпаў, па лабяку сказаўшы: «Пораўну па траву вам падзяліў, бо роўную ва ўгоне славу абодва заслужылі», як сказаў хтось жартам: «Палаца варты пац, паладжа паца варты». Выжлятнікі лаўцы да пары сваім выжлам, а выжлы вам, выжлятнікам. Цудоўна выйшла. Трацейскі ваш суддзя ў сварках ды ў звадах, якому кожны з вас унёс свае заклады, я аб'яўляю тут судзейскае рашэнне абодва ў выйгрышы. Цяпер без запрашэння вы можаце забраць заклады пры нагодзе, але кляніцеся жыць пастаянна ў згодзе. З усмешкамі прыкметай першай весялосці, нібы адзін на аднаго і не мелі злосці, абодва ціснуць рукі. Вось яно, змірэнне. А зваўся першы рэгент з яўным адабрэннем паслугі пана войскага: «Мой конь і збруя былі ў закладзе, іх назад не забяру я. Пярсцёнак, што суддзя дадаў тады к закладу, таксама ўжо не мой, але я буду рады вам на ўспамін яго пакінуць, пан грачэха. Даруначак дай Бог, і вам жа будзе ўцеха гербок свой вытравіць у гравіра на вочку, рубін жа гладзенькі, а проба, мой паночку, найвышшая, стаіць і лічба 11. Што да каня, то вымушаны вам прызнацца, па рэквізіцыі яго забралі ўланы, а збруя цэлая. О, пане мой каханы, уся з іголачкі, не збруя, проста цацка. Сядзельца вузкая з турэцкай ці казацкай рымарні па баках аж ззяю самацветах, а пасярэдзіне падушачка з вельвету. Падскочыш за луку, хапіўшыся ў сядло, ты нібы ў пярыну проста млееш за салоды. Апусціш рысака, пры гэтым пан Балеста не прамінуў бліснуць сваім майстэрствам жэстаў, як ён садзіўся, торкаў з месца, гойсаў рысю і гоцаўся то ўверх, то ўніз, падняўшы крысі, і ўсё хваліўся: «Рысь, галоп, алюр шалёны!» І скрыцца золатам чапрак, а са страмёнаў праменне срэбнае сячэ праменне з лужын. На цуглях па канцах два колцы, як жамчужын, мільгаюць перламутрам бляскі з пералівам. Нагруднік шоўкам вышыты, гербок лялівы, як ветак з зорачкай. У сечы пад Гаецкай, то ж гістарычны факт, камусь з арды турэцкай належала, мо нават хану гэта збруя. А сёння, пан асэсар, вам яе даруя у адзнаку асаблівай да вас павагі. А той, усцешаны, у ніякія развагі ўжо не ўпадаў, адказ падрыхтаваў зараней: «Я некалі ашынічак, шаноўны пане, паставіў заклад, той самы, што ад князя Сангушкі атрымаў як дар, калі я ўразіў яго высокасць трапнасцю стральбы ў балоце. Аблямаваны яшмай, колцы ў пазалоце, пры ім і смык шаўковы звіты па заказу, пяцелька на руку аздоблена алмазам, работа ювелірная, адзіная на свеце. Я меркаваў спадчыну яго пакінуць дзецям, бо дзеці ж, пэўна, будуць. Вам магу прызнацца, што ўжо нявесту маю, з ёю мы пабрацца дагаварыліся. Прашу вас узаемна прыняць мой сціплы дар за ваш, які прыемна і мне было прыняць, а шыйнічак за збрую, як напамінак вам пра нашу міравую». Пасля бясконцых сварак, спрэчак і сутычак хай мір і згода будуць нормай нашых звычак. Пайшлі дамоў за стол, каб замачыць там гуртам свой мір пасля вайны з-за сокала і курты. Між чэлядзі ў дварэ шапталіся па часе, што той шарак у войскага быў на папасе, у закутку дзесь, і што стары знарок у грады упусціў яго тайком, бо загадзя ж быў рады змірыць двух ворагаў, і план свой здзейсніў смела. Не міравы суддзя, а мір скляпаў умела. Патрабаваўся час, каб той кухарчык потым шапнуў пра гэта рэгенту на вушку ў пот і хацеў расстроіць мір паміж двума нанова, ды не паверылі свавольніку на слова. Пан войскі адмаўляў, рашуча за сабою віну, а хто ж не стане верыць мухабою? У той вялікай замкавай прыёмнай зале сышліся на вяселле госці і пасталі кругом застолля, ждуць цікаўнасцю ўваходу заручаных. Суддзя ў мундзіры ваяводы з'яўляецца ў дзвярах, ідуць абапал свата і Зоф'я, і Тадэвуш. Ён за панібрата чэсць аддаваў вайскоўцам левой рукою, а галавы кіўком гасцей цікаўных строю. Нявеста прысядала, рэверанс адменны. Прайшла ў свой час яна муштроку ў тэлемены. На галаве яе вяночак з кветак поля, тых самых, што ў абрадах свенцяць у касцёле, якія на алтар найсвенчай маткі боскаю склала і яна, нарваўшы дзесь за вёскаю ранні, а ішла дадому, зноў сабрала тых самых кветак і цяпер іх раздавала па каліўцы гасцям, прадбачліва ў паклонах, трымаючы вянок, які ў лістках зялёных зяў як серпоп. Прыблізіцца да светлай панны імкнуліся чыны пяхотныя і уланы яшчэ ў парозе, а калі была ўжо ў зале, ёй генералы ўдзячную ручку цалавалі. Князевіч, першы з іх, за плечы Зоф'ю ўзяўшы і па бацькоўску лоб яе пацалаваўшы, падняў красуню над сталом, на ўслон паставіў. Яна багіню была ў сваёй паставе. Усе заакалі, запляскалі ў далоні, вачам не верылі, стаіць яна на ўслоне ў літоўскіх строях, просценькіх, амаль вясковых. Мо найглыбей уражваў гэты ўбор вайсковых, якія па-за светам зімы зімавалі, а ўсюды па сваім пародным сумавалі. Цяпер палоненыя хараством убрання, яны ледзь стрымлівалі слёзы хвалявання, бо ўсё, што там на ёй так зграбненька ляжала, ім незабыўнае юнацтва ўваскрашала. Дажынкі па дварах, залёты маладосці, уцёршы ў потай вочы, просяць Зоф'ю госці галоўку ўзняць вышэй, зірнуць у вочы смела і любаму, і ім. Нявеста, як умела, в той сарамлівасці зірнула з павароту на любага, рукой закрыўшы твар да рота. Тадэвуш быў здаволены, і час па часе палэпваў злёгку пальчыкамі па лампасе. І хто параіў Зосцы, знойдзецца ж ахвочы даць раду. Ці інстынкт ёй падказаў дзявочы абраць вянчальны ўбор па сэрцы і да твару? Загадка. Мо дзяўчына ўпершыню на кару магчымую за ўпартасць ручкаю махнула, і тэлемена толькі з горычу ўздыхнула. Што падказала сэрца, тое і надзела. А пра замежны шык і слухаць не хацела. Спаднічка доўгая бялела з-пад кароткай зялёнай сукні з тонкай шэрсці і абводкай па нізу паскай ружовай. Фартук белы з мярэжкай вышыт крыжыкам рукою умелай. Гарсэт з камлотнай матэрыі зялёнай, аздоблены тасьмой ружовай і фальбонай, туліў як два бутоны зеляніна ружы яе дзявочую красу, грудзей паўкружжы. Кашулі рукаўцы, як матылі бяляны, гарсэта зеляніна ў крылі, і румянай тасемкай крыльцы іх павязаны, здаецца, ля самых кісцяў рук. Каўнірык, як вядзецца, такім убранні банцікам з ружовай стужкі сабраны і завязаны. Нявесты вушкі ўпрыгожваюць, як вішанькі, дзве завушнічкі. Яны з вішнёвых костачак, дзесь ля крынічкі, былі ёй выразаны тым дабжынскім соскам. На іх і сімвал сэрцы два страла палоскай і драпінкі. Лічы, што гэта сэрца раны. Дзяцюк у панну быў па вушы закаханы. Між бубачак вянка дзве кветачкі шыпшыны, а на грудзях дзве нізкі пацерак з бурштыну, каса заплецена, адкінута за спіну, і венчык бы сярпок срабрысты шліфаваны, блішчыць, як месячык на галаве ў дыяны. Усе хвалілі, пляскаючы ў ладкі. Хтосьці з вайскоўцаў, што прыйшлі па запрашэнні ў госці, дастаў з партфельчыка блакнот, аловак, гумку, і на чыё з плячо ледзь-ледзь апёршы сумку, стаў рысаваць, раз-пораз кідаючы позірк на постаць маладой. Суддзя ў сагнутай позе пазнаў знаёмага, то ж граф у форме уланскай, а ранг полковника. Бородкаю іспанскай і кольцамі вусоў ён мала быў падобны на пстрыкуна ў працэсе іхнім міжусобным. суддзя спытаўся: «Вы, яснавяльможны пане, здаецца, у паходзе пра сваё прызванне не забываеце. Хоць граф цяпер вусаты, але ж не па гадах. Ён чалавек багаты, быў з тых абшарнікаў, што ў стан Наполеона прыводзілі свае палкі і ў легіёнах служылі самі, служачы сваёй айчыне, і павышаліся ад бітвы к бітве ў чыне». Суддзя вітаў знаёмага, а віншаванне адрасаваў на чын, як быццам рысаваннем. Заняты быў не граф, а графа рысавалі, яго мундзір і ранг пры бляску ўсіх рэгалій. Суддзя паклон зрабіў, настрой жа быў прыўзняты, а той не заўважаў, мастацтвам быў заняты. Тым часам збор гасцей цікавіўся ўваходам другое пары маладых. Прызнацца, шкода рабіць за ўвагу маладых у сэнсе простым маладажонства і ніяк па іх узросту. Асэсар царскі чын учора, а сягоння чыноўнік пры другім цары Наполеоне, начальнік жандармерыі ў сваім павеце. Па часе сутак не прайшло на белым свеце, а новы чын займеў. Займеў па польскай модзе сінявы віцмундзір, і тут на панскім сходзе то задаваўся шаблею сваёй крывою, то ляскаў шпорамі, крутнуўшы галавою. Пад ручку з ім паважная яго каханка плыла, як пава ў шэсці, Тэкля грачашанка, нявеста, а да гэтага сядуха дзева. Убор на ёй магла б зайздросціць каралева. Панку раўніваму какецтва тэлемены апрыкрыла, і ён зрабіў фігур размены. Прывабную з няшчырым сэрцам маладуху змяніў на гаспадарлівую векавуху. І быў разлік пры тым, пасах прыдбаю хату, бо цесць, сказаць па шчырасці, не быў багаты, але з сельца ўсё ж меў штось важкае ў кішэні, ды і суддзя не быў скупы на паднашэнні. Гадзіну цэлую ждуць госці трэцяй пары, і жданкі ўсе паедзены, казаў той, і на твары ў гаспадара разгубленасць, ён нецярплівы, шлепасланцоў. Пабеглі тыя ў міг імкліва, задыханыя зноў бягуць, паведамляюць: «Пан з паняй зборамі заняты, не гуляюць. Сказаць па праўдзе, пана дома не засталі. Пярсцёнак жа згубіў, як зайца палявалі. Цяпер шукае там яго бы ветру ў полі. А пані ўсёму ж трое дзевак без патолі, што годзяць, не дагодзяць ёй у прыбіранні». Сказала пасланцам адно пры развітанні, што недзе к 4 гадзінам сабярэцца. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.